Καλημέρα, γεια σας, καλό μεσημέρι. Εδώ Ελληνοφρένεια και σήμερα που ο μήνας έχει 12. Σαν σήμερα, πέρυσι όμως, είχαμε μια επίθεση. Μια επίθεση από τις πολλές που είχαν γίνει, ήταν λίγο πιο οργανωμένη, πιο πλούσια, είχε περισσότερο έτσι θέαμα. Αν θυμόσαστε, το θυμόμαστε γιατί είναι πολύ πρόσφατο και έτσι κι αλλιώς θα είναι και αντικείμενο της δίκης που θα γίνει σε 2-3 μήνες, πότε είναι ακριβώς. Φασίστες, χρυσαυγίτες επιτέθηκαν σε περίπου 40-45 παμίτες, κνίτες, μέλη του ΚΚΕ, οπαδούς, φίλους που έκαναν αφισοκόλληση στο Πέραμα. Σαν σήμερα έγινε αυτό πέρυσι, σαν αύριο είχαμε κάτι επεισόδια, τα επεισόδια με τη Χρυσή Αυγή στο Μελιγαλά και μια εβδομάδα μετά είχαμε τη δολοφονία Φίσα. Έχει αρχίσει σιγά σιγά, ξεδιπλώνεται, υπάρχουν και εκδηλώσεις την άλλη εβδομάδα πολλές για τον για τη μνήμη του Παύλου Φίσα, θα αναφερθούμε σε αυτές την επόμενη εβδομάδα. Αλλά από το πρωί κάνει το γύρο των μέσων ενημέρωσης ένα ηχητικό απόσπασμα που αποδεικνύει πώς ακριβώς συμπεριφέρονται στελέχη, μέλη και πώς δράει η Χρυσή Αυγή, τα τάγματα εφόδου. Όχι ότι δεν το ξέραμε, αλλά είναι η πρώτη φορά που δημοσίως τουλάχιστον γίνεται ανάληψη με κάποιο τρόπο αυτής της ενέργειας, των δολοφονικών επιθέσεων και ενεργειών της Χρυσής Αυγής. Το ηχητικό το έβγαλε η εφημερίδα των συντακτών, το site. Είναι το βράδυ της σημερινής μέρας, πέρυσι φανταστείτε, ο Γιάννης Λαγός, έτσι κι αλλιώς προφυλακισμένος, βουλευτής Χρυσής Αυγής, μιλάει με τον με έναν στέλεχος της Χρυσής Αυγής στον Πειραιά, τον Σωτήρη Δεβελέκο. Η συνομιλία έχει γίνει, θα την ακούσουμε τώρα ολόκληρη, έχει γίνει 12η προς 13η Σεπτεμβρίου του 2013 στις 00 και 37 τα μεσάνυχτα, μετά δηλαδή το κυνήγι των παμιτών. Σε αυτήν, όπως θα ακούσετε, οι δύο άνδρες και στελέχη της Χρυσής Αυγής καμαρώνουν, κοκορεύονται για την επίθεση που πραγματοποίησε το τάγμα εφόδου εναντίον των μελών και του Προέδρου του Συνδικάτου Μετάλλου Πειραιά, του Σωτήρη Πουλικόγιαννη. Θυμόμαστε όλες τις εικόνες την επόμενη μέρα με τα αίματα στις μπλούζες και όλο αυτό το περιστατικό. Να ακούσουμε τη συνομιλία, κρατάει 2-2,5 λεπτά και μετά θα σταθούμε λίγο. Ακόμα καλύτερα πράγματα. Αυτή ήταν καμιά 45 και η δική μας ήταν 20, φίλε. Αυτοί ήταν κομμουνιστές, κνήτες. Κουκουέ που είχαν βγει για να σβήσουν κάτι συνθήματά μας που είχαμε γράψει εμείς πριν από δύο βραδιές. Α, για τέτοια είχαν βγει. Γιατί εμείς νομίζαμε ότι ήταν επειδή έχουν τώρα μια γιορτή, μια μαλακία τέλος πάντων, και νομίζαμε ότι βγήκαν γι' αυτό. Συνθήματα. Και τους πετύχανε, φίλε, 10 αυτοκίνητα με 4 και με 5 άτομα, ισοπεδωθήκαν και τα 45 άτομα που ήταν εκεί πέρα. Τους λιώσανε. Ήταν και ο πρόεδρος της ζώνης κάτω που το παίζει εκεί πέρα, ξέρεις, ο πρόεδρος της καλά της επισκευαστικής της ζώνης, τον λιώσανε και αυτόν, του λέει ότι θα σωστάμε και στο σπίτι τους μέσα την επόμενη φορά, αν τελειώσουμε του λέω να πούμε, και δείτε αυτά που ξέρετε τελειώσανε και στο Πέραμα και παντού του λέει εδώ στον Πειραιά. Τους λιώσανε, φίλε, 45 άτομα δεν ξέραν λέει πού να φύγουν, τους βαράγανε 10 λεπτά. Να σου πω, αυτοί πρέπει να έχουν πάει νοσοκομεία τώρα και χοντρά φάγανε ξύλο πολύ. Του δίνανε καλά. Του τρέξανε. Ούτε κάποιοι φύγανε, του πιο πολλού προλάβανε, του λιώσανε. Όπω ήταν ένα κομβόι 10 αυτοκίνητα, του κατεβάσανε κάτω από τα χωριά και του ισοπεδώνανε. Του πάγανε τα μάκα, του βαράγανε. Ωρε φίλε, τι λε τώρα. Πολύ μαθητή. Και χτύπησε μόνο τον έξω από εμά. Πριν στο πενταμελέ, έβαγε μια πέτρα λέει από μακριά που του ρίξαν τίποτα. Ο καλό, ο. Αυτό που ήταν, ναι. Αυτό δεν έπαθε τίποτα. Έχει χτυπήσει το κεφαλίνι, φέρνει μια πέτρα, πάει στο νοσοκομείο τώρα. Για ράματα. Τα δούμε, μπορεί να χρειαστεί, ναι. Ναι, αφού φάγει πετριά στο κεφάλι, λογικό είναι. Από απόσταση, αυτό μόνο. Και νίκια. Εντάξει, νίκια δεν ήταν σοβαρό. Είχαν βγει 6-7 άτομα να πούμε, του πήραν οι δικοί μα από πίσω, παρατήσαν την πογή και τρέχανε οι άλλοι. Ωραία. Το πολύ έγινε εδώ, στο πέρα, μα έγινε κόλαση. Σου λέω, φίλε, έγινε ισοπαίδωση. Φανταζεί περιχάρο να πούμε, περιχάρη τώρα εκεί κουνιέται. Μα με μέτρα και χωρί πολύ έτσι. Άκου τώρα, ήρθαν 45 άτομα κομβό για να γράψουν τώρα αυτοί, φίλε. Φαντάζομαι που έχουν τρομοκρατηθεί. Βέβαια, σκέψτε. Λογικό είναι. Και λίγοι είναι, για λίγοι πρέπει να είναι. 45 άτομα για να γράψουν τώρα. Φαντάσου ότι τη δημοκρατία επιτρέπει. Για να σβήσουν σύνθημα, τώρα βγήκαν 45 άτομα. Και βγήκαν 18-20, πώς ήταν και τους λιώσανε. Παλικάρια να πούμε. Παλικάρια. Τι έγινε τώρα, οι πραγματικοί θα πάνε και πουθενά αλλού τώρα, αφού έχουν πάρει φορά, θα πάνε και που σε κανένα άλλο στέκει πουθενά εκεί γύρω. Όχι. Του έδωσε τέρμα. Να πάνε, να φύγουν τώρα. Μην τσιμπήσουν για ένα δικό μα και. Και να πάνε τον Αντωνάκη τώρα και να είμαστε δίκοσαν πέμπτη τον Αντώνη, μην είναι και ποτάλι τώρα από αυτού που είναι μέσα στο νοσοκομείο που έχουν κοπάρει κομματιά. Σωστό. Εντάξει, αυτά. Πολύ μαζούκι, έλα. Μια χαρά, μια χαρά. Τέλεια, τέλεια. Για να τα λέμε, ρε Γιάννη. Είναι ο Γιάννης Λαγός, σύμφωνα με τα όσα η εφημερίδα των συντακτών, το site έβγαλε το πρωί. Ο Γιάννης Λαγός με τον Σωτήρη Δεβελέκο. Γιάννης Λαγός, τον ξέρουμε όλοι, βουλευτής και προφυλακισμένος αυτή τη στιγμή. Καμαρώνει το βράδυ της ίδιας μέρας και ακούσατε με τι ύφος, τι φράσεις για την επιθετική δολοφονική επίθεση κατά Ελλήνων, να το πούμε και αυτό. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Σωτήρη Πουλικόγιαννη, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Πειραιά. Ήταν ένας από τους βασικούς τραυματισμένους πέρυσι τέτοια μέρα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές. Ακούσατε και τη συνομιλία. Ναι, δεν με ξενίζει, δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν νομίζω ότι. Ναι, είναι πρώτη φορά που ακούμε κάποιον να το παραδέχεται. Γιατί έχω και κάτι δηλώσει, θα τις ακούσουμε σε λίγο, του Κασιδιάρη που είχε βγει μια μέρα μετά και έλεγε ότι δεν είναι όλα αυτά, είναι στα μυαλά των παμιτών. Δεν το είχαν παραδεχτεί επισήμως. Ναι, ισχύει αυτό, ναι. Και λέγανε ότι ήταν, σας έβγαζαν τρελούς, τραμπούκους, κάτι τέτοια. Θα τα ακούσουμε στην πορεία. Αυτό προφανώς είναι από τη δικογραφία αυτό το ηχητικό. Πώς το βιώνετε ένα χρόνο μετά? Θα σας πω τώρα, ένα προβληματισμό τώρα υπάρχει. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας διαποτίζει όλους. Να πω ότι καταρχάς, σε πρώτη φάση επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο λέγαμε από την πρώτη στιγμή εμείς. Ναι. Όχι τόσο για τα ακριβή περιστατικά που μπορεί κάποιος να σταθεί, ας πούμε, τα νούμερα, αν ήταν τόσοι, πόσοι ήταν, που δεν ήταν, είναι αντίστροφα τα νούμερα, αλλά ανεξάρτητα από αυτό ότι υπήρχε ένα σχεδιασμός, υπήρχε μια ενέδρα, αυτό που λέγαμε από πρώτη στιγμή. Ο στόχος ήταν αυτό που λέγαμε και συνεχίζουμε να λέμε και νομίζω αποδεικνύεται ότι οι κομμουνιστές στη ζώνη, και όχι μόνο στη ζώνη, αλλά λέμε για το περιστατικό τώρα το συγκεκριμένο. Ήτανε πρόβλημα για μεγαλοεργολάβους και για εφοπλιστές οι οποίοι θέλανε να ισοπεδώσουν την τιμή της εργατικής δύναμης, να καταργήσουν τις λογικές συμβάσεις εργασίας και βεβαίως αφόσον δεν τα κατάφερε με διάφορους τρόπους που προσπάθησαν, στη συνέχεια προσπάθησαν να το υλοποιήσουν μέσω της εντολής που δόθηκε της συνεργασίας με τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Με το Αζημίωτο φυσικά. Αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι όχι απλά είναι παραμύθι το αντισυστημικό πρόσωπο της Χρυσής Αυγής, αλλά μπορεί στη Βουλή να μην ψηφίσανε το μνημόνιο, αλλά όταν πρόκειται να εξυπηρετήσουν τους εφοπλιστές και τους μεγαλοεργολάβους για να υλοποιηθούν τα μνημόνια στους χώρους δουλειάς, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να βάψουν ακόμα και τα χέρια του με αίμα, προκειμένου να υλοποιήσουν, και όσοι στέκονται εμπόδιο, όσοι παλεύουν να μην υλοποιηθούν τα κάθε είδους μνημόνια στους χώρους δουλειάς, να δεχτούν επιθέσεις και να ισοπεδωθούν, να βγουν από τη μέση. Νομίζω περίπου έτσι, όχι έτσι ακριβώς, ειδικά το πέραμα και το ρόλο του σωματείου μέσα στη ζώνη το επεσήμαναν και άλλοι βουλευτές και άλλα στελέχη όταν πήγαιναν ειρηνικές επισκέψεις στη ζώνη. Νομίζω ήταν μόνιμο θέμα αυτό, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε να ξεμπερδεύουμε με αυτούς. Το λέγαμε και πέρυσι αυτό, εκείνη την περίοδο. Καταρχάς είχε προαναγγελθεί, μας είχε έρθει το μήνυμα και είχαμε κάνει ανάλογες καταγγελίες από το 2012 ότι αποτελούμε στόχο. Ναι. Και ότι κάποια στιγμή θα συνέβαινε αυτό. Είχαμε καταθέσει και στην εισαγγελία ανάλογες καταγγελίες κτλ. Είχαμε βγάλει δελτία τύπου τότε το 2012, τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2012. Όμως και 8 Αυγούστου του 2013, ένα περίπου μήνα πριν την επίθεση, είχε προαναγγελθεί από επίσκεψη κλιμακίου της Χρυσής Αυγής με τον ίδιο τον Λαγό. Νομίζω ήταν και ο Παναγιώταρος, ο Μίχος μαζί. Και πολλοί από αυτούς που συμμετείχαν στην επίθεση, όπως και πολλοί, να το επισημάνουμε αυτό, ήταν στην επίσκεψη της ομάδας αυτής των χρυσαυγητών στη ζώνη, από αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα με τη δολοφονία του Παύλου Τυφίσα. Ναι. Συναδέλφοι και αυτού μέλους του συνδικάτου, όπως και ο πατέρας του χρόνια, μόλις είχε βγει στη σύνταξη. Το τάγμα εφόδου, δεν ξέρω, της Νίκαιας, του Περάματος, έτσι κι αλλιώς γειτονικές περιοχές, είναι λογικό να μπλέκονται λίγο. Ναι, ναι. Τώρα, αυτό το οποίο θα ήθελα να επισημάνω, ναι, εγώ, το οποίο μας προβληματίζει, γίνεται το εξής. Και να το μοιραστώ, ας πούμε, και μαζί σας. Αυτή η συνομιλία, την οποία ακούσαμε με πάρα πολύ καθαρό ήχο, είναι ακριβώς λίγα μόλις λεπτά από τη λήξη της επίθεσης που δεχτήκαμε εμείς. Δεν έχει δοθεί, δηλαδή, με έναυσμα την επίθεση η εντολή για παρακολούθηση των τηλεφώνων τους. Ναι, είναι από πριν. Ναι. Ποιος έκανε τις καταγραφές, μάλλον η ΕΕΠ. Έτσι. Ναι. Ναι, δεν το. Έχει δώσει κάποιες συνομιλίες στην προανάκριση. Εγώ όμως έχω ένα ερώτημα. Τις έχει δώσει όλες? Ναι. Ποιος μπορεί να το ξέρει αυτό? μια απάντηση, γιατί έχω συνομιλήσει και με δικηγόρους, θα έχουμε και ένα δικηγόρο στην πορεία, μπορούμε να το θέσουμε ως θέμα, είναι ότι είναι τεράστιο το ηχητικό αρχείο της δικογραφίας. Ναι, εγώ άλλο λέω. Είναι τεράστιο. Ίσως είναι λέω εγώ τώρα να υπάρχει εκεί και άλλα κομμάτια. Ίσως όντως να μην έχουν δοθεί όλα. Δηλαδή, φαντάζομαι η δίκη και. Έχει δυνατότητα η ΕΕΠ να κατευθύνει και την έρευνα, δηλαδή, με λίγα λόγια. Νομίζω, έτσι. Ναι, είναι η απάντηση. Εγώ το νομίζω. Χρόνια τώρα. Και επίσης νομίζω ότι. Γιατί το ηχητικό αυτό το είχε από την πρώτη στιγμή η ΕΕΠ. Ναι. Αλλά έκανε πάρα πολύ καιρό να το δώσει. Mm-hmm. Και αφού είχαμε και τη δολοφονία, και ενδεχομένως να έχει παρόμοια ηχητικά, τα οποία δεν ξέρω αν έχουν. Και για άλλου είδους επιθέσεις που είχαν γίνει πριν. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά δεν έχει κινηθεί καμία διαδικασία. Είναι πολύ λογικές ερωτήσεις όλες αυτές και επειδή έχουν ανακατευθεί καμιά κατοσταριά δικηγόροι σε όλη αυτή την ιστορία και στη δίκη που θα γίνει, γιατί είναι η επίθεση στους Αιγύπτιους, στο Πέραμα, είναι η επίθεση στο Πάμε, σε εσάς, είναι η δολοφονία Φίσα και το σύνολο της εγκληματικής οργάνωσης. Είναι πάρα πολλοί δικηγόροι. Φαντάζομαι θα τα θέσουν, θα τα ρωτήσουν και μπορεί ίσως σε αυτά τα. Στους σκληρούς δίσκους της δικογραφίας να υπάρχουν πολύτιμα ηχητικά. Ναι, είμαι καλοπροαίρετος εγώ και το λέω αυτό. Δεν λέω τόσο για την διαδικασία της δίκης. Λέω για να βγουν κάποια συμπεράσματα και για το κομμάτι το άλλο, το αντισυστημικό. Ναι, δηλαδή, ναι. Πόσο τελικά αντισυστημικοί και πόσο τελικά συγκοινωνούν τα δοχεία έχουν, είναι, υπάρχει μεταξύ Χρυσής Αυγής, μεταξύ εφοπλιστών, μεταξύ εργολάβων, μεταξύ μυστικών υπηρεσιών. Δεν ξέρω, υπηρεσιών του στρατού και τελικά τι είναι αυτό τελικά που το γέννησε και το μεγάλωσε, γιατί όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Και ποιος τελικά είναι ο πραγματικός ρόλος της Χρυσής Αυγής και αν είναι στο πλευρό, όπως κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν, έστω των Ελλήνων, ή αν είναι για να. Ένα ακόμα και πολύ βρώμικο εργαλείο για να κασιποταχθεί ο λαός και να μην τολμάει να σηκώσει κεφάλι σε οτιδήποτε του πλασάρουν ή του προωθούν. Έτσι. Γι' αυτό το λέω. Δεν λέει κανένα λόγο. Αυταπάτες δεν έχω. Ο κόσμος θέλω να. Να ανοίξει μια συζήτηση να καταλαβαίνει ο κόσμος τώρα. Πάντως αυτό το ηχητικό φέρνει κάτι καινούριο, μπορώ να πω, σε όλα αυτά που συζητάμε από πέρυσι, γιατί πολλοί νομίσαν ότι εσείς ξεκινήσατε τον καυγά. Τις πρώτες ώρες υπήρχαν διάφορα, ότι ήταν δύο ομάδες ισότιμες με ίδιες διαθέσεις που πήγανε και κάνανε, στήσανε ραντεβού για συμπλοκή. Υπήρχαν τέτοιες απόψεις στην αρχή. Και στην πορεία και εδώ φαίνεται ότι ήταν κανονισμένο, ότι είχε αρχηγό, γιατί κάποια στιγμή λέει ο λαγός τους είπα να φύγουνε, ότι λειτουργούν έτσι, ότι χαίρονται μετά όταν γίνονται όλα αυτά, ότι είναι κανονισμένα, είναι έμπειροι, έχουν διαλέξει το Πέραμα για πολύ συγκεκριμένους λόγους, την επόμενη εβδομάδα το Κερατσίνι που έγινε και η δολοφονία του Φίσα. Ναι. Νομίζω ένα χρόνο μετά μπορούν κάποια συμπεράσματα και πιο ψύχραμα να βγουν στον κόσμο αυτών που βλέπω και μηνύματα εδώ που μου έρχονται, που πιστεύουν ακόμη ότι αυτοί είναι για καλό εδώ και για το καλό του απλού ανθρώπου και φτωχού κόσμου. Ναι, αν το καλό των εργαζομένων είναι να υπάρχει μια δύναμη που θα βρει μπροστά να τα βάλει με όλους υποτίθεται τους κακούς για να καταφέρει να δουλεύουν οι εργαζόμενοι οι Έλληνες με 18 ευρώ όπως τα δουλεμπορικά γραφεία τα οποία είχε στήσει τώρα έβρισκονται σε μια ύφεση αυτά. Αλλά τα δουλεμπορικά γραφεία τα οποία είχε στήσει η Χρυσή Αυγή και τους εργαζόμενους και τις συμφωνίες που έκανε με τους εργολάβους για να τους πηγαίνει εργαζόμενους στο μισό και στο 1/3 των συλλογικών συμβάσεων, αν αυτό είναι για το καλό του λαού, εντάξει. Ναι. Ναι, εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας. Ναι, εννοείται. Το καλό του λαού είναι να παλεύει στη Βουλή, ας πούμε, για να έχουν φοροελαφρύνσεις, φοροαπαλλαγές οι εφοπλιστές, με όλα τα κοσμητικά επίθετα, οι φίλοι μας, οι καλοί εφοπλιστές να τους προσφωνούν. Βεβαίως ότι οι εφοπλιστές έχουν διώξει όλα τα ελληνικά πληρώματα και δεν υπάρχει Έλληνας σε καράβι. Παρά με το κιάλι, με το μακαρόνι που λέμε εμείς τον Ευλέξη, ας πούμε, τον Έλληνα. Εκεί δεν υπάρχει. Το ότι καταργούν παρέα με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας όλες τις συλλογικές συμβάσεις των Ελλήνων ναυτικών, εκεί δεν έχει να πει κουβέντα. Αν είναι αυτό για το καλό του ελληνικού λαού, η δράση της, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα. Ας το κρίνει και ο καθένας. Εν πάση περιπτώσει, ενήλικες είναι. Το σύνολο του πληθυσμού, οι περισσότεροι δηλαδή, είναι ενήλικες. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θέλαμε έτσι ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Να πω μόνο μια κουβέντα να καλέσουμε. Ναι. Έχει σημασία. Την Πέμπτη και τα σωματεία και του που συμπληρώνει το Πάμε. Καλούμε και εμείς στην Αμφιάλη, στο χώρο όπου έγινε η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Θα ακολουθήσει το λαλητήριο. Είναι ένας χρόνος ακριβώς την Πέμπτη. Είναι ένας χρόνος ακριβώς. 6 ώρα το απόγευμα. Στην Παναγή Σαλδάρη μπροστά από την πλατεία Ζαρτέν. Όπως και πέρυσι το απόγευμα. Ευχαριστούμε. Τον κόσμο έχει σημασία να κατέβει, να φανεί ότι δεν ξεχνάμε και ότι έχουμε ανοιχτό το μέτωπο σε όλους τους χώρους με τους φασίστες και τις εγκληματικές οργανώσεις τους. Νομίζω, όλη άλλη εβδομάδα. Ναι, ναι, όλη άλλη εβδομάδα, ξεκινώντας και από σήμερα, γιατί και η σημερινή είναι μια επέτειος, θα είναι αφιερωμένη σε αυτό, θα αναφερθούμε πολλές φορές και γίνονται πολλές εκδηλώσεις και ποικίλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Καλό μεσημέρι, ο κύριος Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Πειραιά. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως. 211-208-200, κλασικό τηλέφωνο. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση του studio@realfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Ειδική εκπομπή σήμερα, λόγω και του ηχητικού, λόγω και της επαιτίου, είπαμε λίγο να ξαναδιχαστούμε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Είπαμε είναι λίγο ειδική η εκπομπή. Νομίζω αξίζει που και που τον κόπο να ακούσουμε και αυτό το ηχητικό, να προβληματιστούμε πάνω σε αυτό. Πολλά ερωτήματα έχετε θέσει για το πώς υπάρχει αυτή η παρακολούθηση, αυτό το ηχητικό. Άρα παρακολουθούσαν κάποιοι, άρα ίσως ξέρανε και ίσως μπορούσαν να είχαν αποτρέψει. Ο ρόλος των μυστικών υπηρεσιών δεν είναι να αποτρέπουν, είναι το ακριβώς αντίθετο. Να καλλιεργούν. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Άλλωστε είμαστε και στη δημοκρατία, μην το ξεχνάμε αυτό, με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμάρα. Και εν πάση περιπτώσει, ένα σύστημα οικονομικό-κοινωνικό πάντα χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία την κατάλληλη στιγμή για να εξασφαλίσει την επιβίωσή του. Και όταν είναι ρόδινες οι εποχές και καλές, δεν χρειάζεται, παίρνει την απαραίτητη ψήφο, έστω και με μαγειρέματα και με πίεση και με εκβιασμούς από το λαό, προχωράει. Όταν οι στιγμές χαλάνε, όπως τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι χαλασμένες οι εποχές και οι στιγμές, τότε χρησιμοποιεί, τα έχουμε ξαναζήσει, δεν τα ξέρουμε ούτε, άπειρες φορές σε πάρα πολλές χώρες. Χρησιμοποιεί ιδιαίτερους τρόπους όπως αυτούς που ζούμε. Και τώρα για χι λόγους συμφέρει να είναι στη φυλακή, τα συγκεκριμένα στελέχη, αλλά δεν είναι μακριά η εποχή που μπορεί να μην χρειάζεται να είναι στη φυλακή, αλλά να είναι έξω να κάνουν τα μαντρόσκυλα. Να φοβίζουν τον κόσμο ή να περνάνε, εν πάση περιπτώσει, αυτά που πρέπει να περάσουν. Λαός. Έχουμε και λίγο λαό. Θα τον ακούσουμε τώρα. Είναι ανύποπτος, γιατί δεν ήξερε τίποτα από όλα αυτά. Και αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα συνεχίσουμε, γιατί θα έχουμε άλλη μια συνομιλία. Πώς το λέει? Έλα. Να σου πω, ρε φίλε. Έλα. Έχω μια κόρη που θα πάει πρώτη δημοτικού. Οπα. Για να γραφτεί την πρώτη δημοτικού, θέλει πιστοποίηση από οφθαλμίατρο, πιστοποίηση από παθολόγο και θέλει και ένα τρίπλεξ για τη γυμναστική. Τι διάλογο. Για δημοτικό θα πάει για να οδηγήσει την ταλίκα. Μπορεί μου αυτά δεν ήταν. Τι να κάνω, ρε φίλε, τη στείλω, μην τη στείλω. Κάντα κι εσύ, τι να σου πω τώρα. Μπορεί να χρειάζεται να τη βάλουν κάτι, να οδηγάει το σχολικό μάλλον. Να σου πω, ρε φίλε, σκεφτόμουν τα φανάρια. Κάνα μπαμπρί, κάνα χαρτομάτι. Φανάρια, φανάρια. Ρίξτε τα φανάρια. Φανάρια, Φανάρια κατευθείαν από τώρα να αποκατασταθεί και επαγγελματικά. Φανάρια ή αλλιώς κατέβασε την κάτω, Ποσειδώνος. Έχει δουλειά. Έχει άλλο κορίτσια εκεί. Γεια σου, άντρεφε Μπαλούρδε. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Πότης, ο Κουβέλης. Τα άκουσα κι εγώ. Κοιμήθηκε η νύφη του Βορρά. Πολύ το συμπάθησα, συνάδελφε. Ξύπνα στην πρωτεύουσα. Γιατί το συμπάθησες? Είχε αυτές τις άσπρες μπούκλες. Μου θύμισε μια φορά που τρώγαμε μπουγάτσα με τον συνάδελφο Καραμπατσάκη και φτερνίστηκα και έγινε το μαλλί του συναδέλφου σαν του κυρίου Κουβέλη. Πάλι καλά που δεν είπες μαλλί της γριάς, τρόμαξα. Μου έδωσε και καραμέλες. Θα μπορούσαμε να πούμε το μαλλί της αριστερής γριάς. Αλλά ένα από τα δύο δεν κολλάει. Ή το γριάς ή το αριστερή. Ναι, συνάδελφε μου έδωσε και καραμέλες που είχε στην τσέπη του. Πολύ καλός κυριούλης. Τι καραμέλες, Τσάρλεστον, Λουκούμι? Ναι. Δεν πιστεύω να την πήρε την καραμέλα μετά και να πήγε να σε χάλασε, να σε βάτεψε ο γέρος. Όχι. Είναι ανώμαλοι αυτοί που πάνε για πρόεδροι δημοκρατίας. Ναι, μου είπε θα γίνει και πρόεδρος, συνάδελφε. Δεν είναι αριστερός. Απόστολε, δεν μου λες, σε παρακαλώ. Αυτοί που δεν έπρεπε να έχουν πάρει μία ψήφος, γιατί βρέθηκαν εκεί? Γιατί πήρανε. Γιατί παραπάνω από μία ψήφους. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, εγώ τι χρωστάω να πληρώνω τη μαλακία των άλλων? Θα σε ενημερώσει, Σαμαρά, τι χρωστάς. Μην ανησυχείς. Κάποιος θα σου πει τι χρωστάς. Για την ώρα χρωστάς εφορία, ένφια, μπορεί και τέβε, δεν ξέρω τι κάνεις. Παίρνουν το σπίτι. Αν τολμά να σπατήσουνε, θα γίνει το έλα να δεις. Τι θα γίνει, η μέρα του Αγίου σκισήματος του Καλτσών? Ποιος σκίζει Καλτσόν, μωρέ? Αυτοί που παίρνουν τα φθηνά, ποιος τα σκίζει, δεν ξέρω εγώ. Εμένα τα λες αυτά? Εσένα. Εμένα. Εσένα. Πρώτη φορά μιλάμε. Δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει σημασία? Ψήφισα εγώ ποτέ το Βορύδη για Υπουργό Υγείας. Το μαλάκα με τα τσεκούρια και με τα μαχαίρια. Τι δουλειά έχω εγώ με φασίστες? Αν μη τι άλλο, μπήκε κάποιος που έχει μια επαφή και μια εξοικείωση με τα εργαλεία τα χειρουργικά. Ποιος αυτός? Ο Βορύδης. Θα σου λέγα τώρα τι έχει. Αλλά άντε να μην πω καμιά πιο βαριά κουβέντα από αυτά που νιώθω. πετύχανε, φίλε, 10 αυτοκίνητα με 4 και με 5 άτομα, ισοπεδωθήκαν και τα 45 άτομα που ήταν εκεί πέρα. Τους λιώσανε. Τους λιώσανε. Είναι και ο πρόεδρος της ζώνης κάτω που το παίζει εκεί πέρα, ξέρει ο πρόεδρος και καλά τη να πει από επισκευαστική τη ζώνη. Τον λιώσανε και αυτόν, του λέει ότι θα και στο σπίτι μέσα την επόμενη φορά. Αν τελειώσουμε, του λέω να πούμε. Και δείτε, αυτά που ξέρετε τελειώσανε και στο πέραμα και παντού του λέει εδώ στον Πειραιά. Του λιώσανε, φίλε. 45 άτομα δεν ξέραν πού να φύγουν, του βαράγανε 10 λεπτά. Εντάξει, αυτά. Πολύ μα σου κέλα. Μια χαρά, τέλεια. Γεια, τα λέμε, Γιάννη. Απόσπασμα από τη συνομιλία. Αυτά αποδεικνύονται, λένε τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ. Είναι η συνομιλία Λαγού και Δεβελέκου, ενός τελέχου της Χρυσής Αυγής, εκεί η Πειραιώτη, για το τι ακριβώς συνέβη στο πέραμα. Αυτή την συνομιλία την μάθαμε σήμερα. Την επόμενη μέρα, επειδή το θέμα απασχολούσε, έγιναν συζητήσεις στα κανάλια, ξέρετε πώς συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Και τις επόμενες μέρες γενικότερα, πέρυσι, είχαμε αυτό το θέμα. Θα ακούσουμε τι είπε ο Κασιδιάρης στην εκδήλωση του Μελιγαλά, που είναι τις επόμενες μέρες η επέτειος, τι είπε για το πέραμα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Μια όλες αυτές οι περιοχές που κάποτε είχαν κατακτηθεί από την αντεθνική προπαγάνδα, σήμερα έχουν ξαναγίνει δικές μας, έχουν ξαναγίνει γαλανές. Η ελληνική νεολαία στρέφεται μαζικά προς την Χρυσή Αυγή. Αυτός είναι ο φόβος τους, αυτός είναι ο φόβος του κατεστημένου. Ένας από αυτούς τους αλήτες που μιλούσε στα κανάλια είπε ότι χτύπησαν, λέει, δίθεν οι Χρυσαυγίτες, χτύπησαν δίθεν, λέει, κάποιους εργάτες. Αυτοί, ξέρετε, δεν είναι εργάτες, δεν έχουν δουλέψει μισή ώρα στη ζωή τους. Είναι κοπρόσκυλα που αρπάζουν την κρατική χρηματοδότηση του ΚΚΕ, στείλουν γραφεία και κομματικούς στρατούς από υπαλλήλους. Το χτύπησαν δήθεν είναι εδώ το κλου, γιατί η συνομιλία αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο. Και την επόμενη μέρα, σε παράθυρο του Ευαγγελάτου που τότε ήταν στο Sky, ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε αρνηθεί οτιδήποτε ακούσαμε στη συνομιλία νωρίτερα. Ζήτησε να παρέμβει ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Κασιδιάρης. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή για να ακούσουμε αυτό που θέλει να μας πει. Κύριε Κασιδιάρη. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα καταρχήν να διαψεύσω και να καταγγείλω όλες αυτές τις άθλιες συκοφαντίες οι οποίες ακούστηκαν κατά της Χρυσής Αυγής και θέλω να ενημερώσω τον ελληνικό λαό ότι αυτή τη στιγμή γίνονται επιχειρήσεις αστυνομίας σε σπίτια ανθρώπων που τους έχουν εντελώς παράνομα στην κρατική ασφάλεια καταγεγραμμένους ως μέλη της Χρυσής Αυγής. Γίνονται προσαγωγές των ανθρώπων αυτών οι οποίοι είναι αθώοι και δεν έχουν καμία σχέση με κανένα περιστατικό και στόχος αυτής της πολιτικής της κυβέρνησης είναι να μας τρομοκρατήσει. Τον κύριο Πανταζή, τον κύριο Καστρινό που αναφέρει το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του γνωρίζετε, είναι μέλη του κόμματος σας. Όσοι από το ΚΚΕ κάνουν καταγγελίες είναι ψεύτες και συκοφάντες και θα έπρεπε να πείτε όλη την αλήθεια ότι ο κύριος που εμφανίστηκε προηγουμένως στο δελτίο σας είναι ένας κοινός τραμπούκος. Αλλά επαναλαμβάνω πως είναι συκοφάντες και πως αυτή τη στιγμή αθώοι πολίτες έχουν προσαχθεί σε αστυνομικά τμήματα. Αυτό με τους αθώους πολίτες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Θανάση Καμπαγιάν. Είναι δικηγόρος πολιτική αγωγή στις δίκες που θα γίνουν κατά της Χρυσής Αυγής. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Έβαλα και τον Κασιδιάρη έτσι να θυμηθούμε τι λέγανε τις επόμενες μέρες, γιατί πολλοί κόσμος τα πιστεύει. Ο καθένας βέβαια πιστεύει ότι θέλει, δεν το συζητάμε, δεν είναι θέμα καν αυτό. Πολλοί ακροατές εδώ ακούγοντας τη συνομιλία Λαγού Δεβελέκου θέτουν ένα θέμα ότι αυτή η συνομιλία είχε γίνει πριν τη δολοφονία Φίσα, δηλαδή πριν αρχίσουν οι επισήμως οι παρακολουθήσεις, άρα βγάζουν το συμπέρασμα οι ακροατές οι καχύποπτοι, η ΕΕΠ ήξερε και το είπε και ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης που μιλήσαμε νωρίτερα ότι ίσως υπάρχουν και άλλες συνομιλίες που πριν την επίθεση στο ΠΑΜΕ, οπότε η ΕΕΠ ξέρει πράγματα ή ρυθμίζει εν πάση περιπτώσει με τα συνομιλίες που δίνονται την κατάσταση και την πορεία της δίκης. Αυτό δεν είναι το πραγματικό νέο εξάλλου του ηχητικού που παρουσίασε σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών. Ναι. Δεν είναι ούτε νέο ότι έγινε η επίθεση και ότι σπάσανε τα κεφάλια των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ και των μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος, ούτε είναι νέο ότι αυτές οι επιθέσεις ήταν όλες κεντρικά οργανωμένες και καθοδηγημένες από την ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Πρέπει να είναι κανείς αφελής μετά από όλα αυτά, προκειμένου να πιστεύει ότι όλα αυτά τα πράγματα ήταν ακαθοδήγητα. Καμιά 400.000 Έλληνες. Το ζήτημα είναι να βοηθήσουμε ναι, προκειμένου αυτό το πράγμα να αποκαλυφθεί σε όλη του την αλήθεια. Αν και δεν νομίζω ότι όλοι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μεθοδευμένη προπαγανδιστική εκστρατεία προκειμένου να μην βγουν αυτά τα πράγματα. Αν και δεν νομίζω ότι είναι αφελής επειδή τους χαρακτήρισα έτσι χαριτολογώντας, νομίζω ότι σε πολλούς, αν όχι στο σύνολο των 400.000, γουστάρουν, τους αρέσουν αυτά. Και νομίζουν ότι έτσι μπορεί να μπει τάξη στον τόπο. Το σημαντικότερο νομίζω είναι ότι υπήρχε κάλυψη και συγκάλυψη από τις κρατικές αρχές. Αυτό είναι το νέο το οποίο προσκομίζει το συγκεκριμένο ηχητικό. Γιατί αυτό το ηχητικό είναι αλήθεια, υπήρχε στη διάθεση των διοκτικών αρχών από τη στιγμή που ήταν μαγνητοφωνημένο τα μεσάνυχτα της 12ης προς 13η Σεπτέμβρη. Ήταν διαθέσιμο στις διοκτικές αρχές. Θα μπορούσαν την επόμενη μέρα να συλλάβουν τα μέλη της Χρυσής Αυγής που κάνανε την επίθεση και να κάνουν αυτά τα οποία γίνανε μετά τη δολοφονία του Φίσα. Και άρα η πραγματικότητα και είναι να ότι έχει αποτραπεί και η δολοφονία θα μπορούσε του Φίσα, να είναι ζωντανός. Ναι. Αυτό είναι το δίδαγμα, αυτό είναι το αποτέλεσμα του σημερινού ηχητικού για το οποίο θα πρέπει να συζητάμε. Ο Φίσας θα μπορούσε να είναι ζωντανός. Αν οι διοκτικές αρχές είχαν κάνει τη δουλειά τους, είχαν αξιοποιήσει τις πληροφορίες, είχαν πιάσει τα μέλη της Χρυσής Αυγής και την ηγεσία της και δίνανε ένα αποφασιστικό μήνυμα. Δεν το κάνανε και η Χρυσή Αυγή αποφάσισε να κλιμακώσει λόγω της ατιμωρησίας τη ναζιστική της δράση. Ένα ανάλογο τάγμα εφόδου, σαν και αυτό που χτύπησε τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, το βράδυ της 17ης προς 18η Σεπτεμβρίου, δολοφόνησε τον Παύλο Φίσα στο Κερατσίνι. Ξέρετε εσείς ως δικηγόρος, επειδή πλέον μπαίνετε όλοι στη δικογραφία, αν υπάρχουν και άλλες τέτοιες συνομιλίες πριν από τη δολοφονία Φίσα? Ξέρετε, το υλικό το οποίο υπάρχει στην δικογραφία είναι τεράστιο. Είναι η πρώτη φορά που κινήθηκαν οι διοκτικές αρχές κατά της Χρυσής Αυγής και άρα το να αποκτήσουμε και εικόνα όλου αυτού του υλικού είναι μια ολόκληρη προσπάθεια που κάνουμε από τη δική μας την πλευρά. Εμείς είμαστε μια ομάδα δικηγόρων που ξεκινήσαμε από την ΚΕΡΦΑ και που θα παραστούμε ως πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής εκπροσωπώντας τους Αιγύπτιους αλλιεργάτες, τους Αιγύπτιους ψαράδες που τους είχαν χτυπήσει και αυτούς ένα χρόνο νωρίτερα, πάλι με κεντρική καθοδήγηση. Πάλι στο πέραμα. Πάλι στο πέραμα, πάλι με κεντρική καθοδήγηση του λαγού, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι η Χρυσή Αυγή κατάλαβε ότι προκειμένου να βγάλεις λεφτά χρειάζεται να κατέβεις προς το λιμάνι, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν πολλές δουλειές, είτε χτίζοντας κίτρινα εργοδοτικά σωματεία, είτε κάνοντας τον τραμπούκο σε μετανάστες με ροκαματιάριδες. Και άρα το να αποκτήσουμε την εικόνα είναι μια διαδικασία η οποία τώρα γίνεται. Εμείς ακριβώς επειδή δεν έχουμε εμπιστοσύνη ότι το κράτος θα το κάνει αυτό το πράγμα, δεν έχουμε εμπιστοσύνη ότι η αστυνομία ή η ΕΕΠ ή η κατηγορούσα αρχή, το ίδιο το κράτος πρόκειται να κάνει αυτού του τύπου το ψάξιμο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε πάρει την πρωτοβουλία να είμαστε στη δίκη προκειμένου να κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις, αυτές που σας κάνουν αυτή τη στιγμή οι ακροατές σας, να τις κάνουμε και μέσα στο ίδιο το δικαστήριο και να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Μάλιστα. Να ευχηθούμε να έχετε καλά κουράγια. Το αποφασιστικότερο δεν είναι να έχουμε εμείς καλά κουράγια, είναι πραγματικά και εγώ να μετά και από τον προηγούμενο συνομιλητή, τον κύριο Πουλικόγιαννη, να καλέσω και εγώ στο κάλεσμα για την συγκέντρωση στις 18 του Σεπτέμβρη που μας καλεί η μητέρα του Παύλου Φίσα, η Μάγδα Φίσα και αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές. Νομίζω μας καλεί η συνείδησή μας. Αυτό ακριβώς θα πρέπει να είμαστε εκεί, γιατί, το ελάχιστο. Γιατί εκεί θα κρυφθούν τα πράγματα, δεν θα κρυφθούν στα δικαστήρια, κύριε Καλαμού, και θα κρυφθούν πραγματικά στο αν υπάρχει η πίεση ότι εδώ πέρα αυτή η θα πρέπει να οδηγηθούν φυλακή. Και αυτοί που τους συγκαλύπτουν. Αυτό είναι φυσικά το σημαντικότερο. Βεβαίως η δίκη θα βγάλει πολλά στην επιφάνεια. Θα έχουμε και απορίες, γιατί πάντα συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι και τέτοιο το περιεχόμενο, το θέμα τέτοιο. Αλλά νομίζω, ναι, εγώ και παλιότερα το έλεγα ότι δεν θα κριθεί. Το λέμε όλοι, δεν το λέω εγώ. Δεν θα κριθεί στα δικαστήρια. Να γίνουν και αυτά, να μάθουμε ό,τι μπορούμε να μάθουμε. Άλλωστε και αυτό που βγήκε το ηχητικό είναι στην πορεία προς τη δίκη, είναι χρήσιμο. Όμως το θέμα είναι ο κόσμος, οι ψευδεστήσεις, οι αυταπάτες και η άγνοια, γιατί υπάρχει ακόμη και τέτοια σε πάρα πολλούς συνανθρώπους μας που νομίζουν ότι έτσι μπορεί να αλλάξει κάτι στον τόπο. Χωρίς να βλέπουν ότι έχει γίνει σε άλλους τόπους και χωρίς να ξέρουν ότι έχει γίνει και στο δικό μας τον τόπο όταν τους ξανά είχαμε όλους αυτούς. Έτσι είναι. Χθες ήμουνα σε μια ομιλία στον μπλόκο της Κοκκινιάς, όπου οι πρόγονοι αυτών των τύπων που κάνανε την επίθεση και στον Παύλο το Φίσα και στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ σκοτώσανε εκατοντάδες Έλληνες συνανθρώπους μας, έτσι, πρόσφυγες που ζούσαν. Χωρώντας την κουκούλα και σηκώνοντας το χέρι πάνω τους. Χωρώντας την κουκούλα στην πλατεία της Οσίας Ξένης. Ναι. Απέναντι σε Έλληνες, γιατί υπάρχουν διάφορα αφελή που ακούγονται. Έως εκνευριστικά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά κουράγια να έχετε. Θα τα πούμε στην πορεία προς τη δίκη ξανά. Καλό μεσημέρι. Συνεχίστε έτσι την καλή δουλειά. Είναι και δύσκολη έτσι κι αλλιώς. Θανάσης Καμπαγιάννης από την ομάδα των δικηγόρων, από την κίνηση ενάντια στο ρατσισμό, που έχουν αναλάβει και θα είναι στη δίκη. Φαντάζομαι πολλά θα έχουμε να πούμε. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Ελληνοφρένεια κατά τα άλλα. Έχουμε και λαό ανυποψίαστος από τη χθεσινή μέρα. Πρώτον, θέλω να πω γιατί ακούω τώρα την ώρα του λαού. Ωραία τα λένε όλοι και βρίζουμε και λέμε αυτοί μας κυβερνήσαν 30 και 40 χρόνια. Θέλω να δω το ποσοστό που θα πάρουν όλοι αυτοί ξανά στις επόμενες εκλογές. Και δεύτερον, ήθελα να πω πόσο ηλίθια νιώθω γιατί 31 του μήνα πήγα να ανανεώσω το δουλειάρι υγείας μου και δεν δικαιούμουν άλλη ασφάλεια γιατί είμαι άνεργη. Και δεν δικαιούσουν άλλη υγεία, πες το πιο σωστά. Σωστά, έχεις δίκιο. Το δουλειάριο μη υγείας, τέλος πάντων. Και είχα πέσει τα πατώματα. Έβαζα τα πατώματα γιατί λέω πω, Θεέ μου, ανασφάλιστη και τι θα κάνω τώρα. Και, που... και τελικά στην τοπική πόσο μεγάλο μαγικά ήμουν πριν από τόσες μέρες που χάλασα. Δεν πήγα για μπάνιο, ας πούμε, εκείνη τη μέρα. Χάλασα τη μέρα μου. Γιατί συνειδητοποιώ ότι είναι μία και το αυτό. Είτε έχεις είτε δεν έχεις ασφάλεια, είναι ένα και το αυτό. Μου λες, άκουγα πριν που είπε κάποιος ότι θέλει να πάρει τα βουνά. Ναι, ναι, θέλει. Είναι αποφασισμένος ο κόσμος. Τι νομίζεις, τους καναπέδες που λέει ο Θήμιος ότι κάθονται και δεν κάνουν τίποτα. Όχι. Έτοιμος είναι. Με την κάλτσα παραπόδα. Έτοιμη χωμένη στην παντόφλα. Όταν θα πάρουν, όταν θα γίνουν άσφαλτος να πάμε. Ελάτε σκουριές, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Άσφαλτος μέχρι πάνω. Α, εντάξει τότε. Ο Μπόμπολος βοήθησε και σε αυτό. Είδες. Και εσείς λυσάτε. Ευρωβουλευτής από τη Σλοβενία, σε κάποιο βίντεο λέει παλιά, είχε πει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Συμμορία Κλεπτών, η οποία τώρα είναι στο Ευρωκοινοβούλιο, κανονικά παίρνει τα λεφτάκια της. Και ποια διαμαρτυρήθηκε από την Ελλάδα ευρωβουλευτής για το ότι είπε ότι είναι συμμορία κλεπτών. Εμείς βέβαια αριστεροί το συμφωνούμε ότι είναι συμμορία κλεπτών. Ποια διαμαρτυρήθηκε, θέλω να σου δώσω στοιχεία. Καμιά βρωμοσυρισία δικιά σας, για πες. Όχι παιδί μου, όχι. Καταρχήν έχει το όνομα της Παναγίας. Αυτή δούλευε σε ένα μεγάλο κανάλι που το αφεντικό έπαιρνε δουλειές απευθείας ανάθεση. Για το κανάλι δεν έχει πληρώσει την άδεια, την έχει πάρει έτσι αέρα πατέρα. Έχει κάνει και κάτι διόδια και το επίθετό της, άμα το σπάσεις βγάζει βρώμα. Δεν πάει το μυαλό μου. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Μου έχουν σπάσει τα νεύρα, ρε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ποια πολλά. Βγαίνει εδώ ο άλλος και λέει: δεν είμαι καταρτισμένος, λέει. Δεν είσαι καταρτισμένος, μα***, αλλά ξέρεις να κόβεις προληπτικές εξετάσεις, ενώ όλος ο κόσμος έχει αρχίσει και κάνει καμπάνιες για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη. Ένα σωρό εξετάσεις. Καλά, και εσείς τώρα κάθεστε και περιμένετε τι θα κάνει και τι αποφάσεις θα πάρει τώρα μια δοτή κυβέρνηση. Πάρε την τύχη στα χέρια σου, πήγαινε σε έναν αστρολόγο, πήγαινε σε μια χαρτορίχτα που θες διαγνωστικό εκεί πέρα να κάνεις πρόληψη. Πρόληψη θα κάνεις. Άμα σου βγει το χαρτί, το ταρό, άμα σου βγει ντάμα μπαστούνι, μπαστούνι θα έρθουν στη γυναίκα σου. Σωστό. Τι να πάει να κάνει τεστ παπ, το λέει το χαρτί. Να διάγνωση. Κάθεσαι και περιμένεις τι θα κάνει ο Βορύδης και ο κάθε Βορύδης. Πρέπει να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. Όλοι σε καφετζούδες. Όλοι σε καφετζούδες λοιπόν. Με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετούμε, το μεγαλύτερο του κομμάτι. Πάμε μουσικά πίσω, μας πάει το τραγούδι, για να έρθουμε ως εδώ πάλι μουσικά και το κάνουμε αυτό για να μην πάμε πραγματικά πίσω. Σας ευχαριστούμε, τα υπόλοιπα από Δευτέρα. Γεια σας. Από το 44 και από το γλυκό χάραμα ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο ένα Βρετανό. Ποτίζουν αίματο στενό με σύμβουλο ένα Βρετανό. Ποτίζουν αίματο στενό με σύμβουλο ένα Βρετανό. Σαράντα έξι εγύρισε στο σβερκωμά στρονιάστηκε κι ο αδερφός τον αδερφό σύμβουλο παλατιανό. Κανόνια σέρνουν στο βουνό με σύμβουλο παλατιανό. Κανόνια σέρνουν στο βουνό με σύμβουλο παλατιανό. Σαράντα εφτά κι ανάθεμα όλα δικά του. Therefore κοκές στις φυλακές. Τα χάος σε ελληνικό νησί και ένα σοφό συνολογή. Τα χάος σε ελληνικό νησί και ένα σοφό συνολογή. Η Μακρόνησος είναι ο Παρθενών της συγχρόνου Ελλάδος. Δεν έχω ανάγκη από ήρωες. Θέλω χίτες, σκυλιά λυσασμένα που να γαυγίζουν. Στέλνουνε την τάξη τους με ψηλά μετάξη τους. Θέλουν το φόρο από φτωχό, το κάνουν άγιο κρατικό. Φτωχός, φτωχότερος. Η αγροτιά και η εργατιά το δρόμο παίρνουν του βοριά. Για προκοπή στην ξενιτιά και ένα σοφός δοξολογά. Για προκοπή στην ξενιτιά και ένα σοφός δοξολογά. Η μετανάστευση είναι ευλογία δια των τόπων.